อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน6ปีมะแมนะคะเป็นช่วงของการสักการะค่ะในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ดิฉันก็จะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาธรรมะหรือสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเรียนเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาโถกประจำรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมก็มีปัญหาที่คุณปริชาติกันสูตรเจ้าค่ะคุณปริชาติก็เขียนถามดังนี้นะเจ้าค่ะว่าเสียงเป็นผัสสะและเป็นเสี้ยนน้ำในการทำสมาธิอย่างหนึ่งทางคุณปริชาติคือบอกว่าโยมได้พยายามตั้งจิตให้นิ่งพยายามมองให้เห็นว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่งแต่ก็สามารถทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเสียงมันรบกวนทั้งวันซึ่งก็เป็นงานที่จะต้องทำอันนี้พระอาจารย์มีข้อแนะนำจะให้โยมหมายถึงคุณปริชาติเนี่ยทำจิตอย่างไรดีก็ขอกราบนมัสการได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ อาจจะพูดถึงเรื่องของเสียงนะคือในกรณีของคุณปริชาติเนี่ยทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วในที่ทำงานเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงอยู่ตลอดเวลาซึ่งในที่นี้ก็คือเสียงเขาพูดกันนั่นแหละซึ่งในกรณีที่เขามีเสียงพูดกันฉันก็ไม่ได้พูดกับเขานี่ใช่ไหมฉันก็พยายามจะทําสมาธิตั้งจิตให้เป็นสมาธิขึ้นแต่เสียงมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางทีมันก็ได้บ้างบางทีมันก็ไม่ได้แล้วก็อาจจะได้เคยฟังพุทธพจน์บทนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเสียงเนี่ยเป็นเสี้ยนน้ําต่อฌานที่1แล้วก็เลยต้องการจะทราบว่าจะทําจิตอย่างไรดีเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเสี้ยนน้ำสักนิดหนึ่งก่อนเอาเรื่องของเสียงก่อนก็ได้เนื้อเสียงเนี่ยเป็นผัสสะถูกต้องแล้วนะเป็นผัสสะที่มากระทบนะคือเป็นอายตนะภายนอกเนื้อเสียงนี่มาจากภายนอกนะแต่ที่มันเข้ามาในภายในกายของเราได้เนี่ยก็คือมันต้องมีหูนะหูนี่จึงเป็นอายตนะภายในนะหูเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหลักนะให้เสียงเข้ามาแล้วก็มีการรับรู้ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณไปรับรู้เสียงนั้นผ่านทางหลักคือหูเราจะเปรียบเทียบมีหลักอยู่หลักหนึ่งมีวัว2ตัวผูกกันอยู่วัวตัวแรกคือเสียงที่มากระทบวัวตัวที่2นั่นก็คือจิตที่เราไปรับรู้เสียงนั้นวัวตัวแรกสีดำวัวตัวที่2สีขาวถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณตัวใจก็ลองนึกภาพไปตามนะสมมติเรามีหลักอยู่หลักหนึ่งมีวัว2ตัวผูกอยู่บนหลักนี้เนื้อวัวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีขาวนี่คืออุปมาอุปไมยที่ท่านพระอานนท์เปรียบเทียบไว้นะว่าวัวตัวสีดำคืออายตนะภายนอกในที่นี้ก็คือเสียงวัวตัวสีขาวคือจิตของเราที่เข้าไปรับรู้เสียงนั้นส่วนหลักนี้ก็คือเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะที่เป็นอายตนะภายใน เจ้าค ่ ะ ในที่นี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะไปเหมารวมว่าไอ้วัว2ตัวนี้สีเทามันเป็นการพูดที่ถูกหรือไม่คุณเตือนใจว่า ไม่น่าจะถูกนะเจ้าค่ะเพราะเป็นคนละตัวกัน มันคนละตัวกันเราจะบอกว่าเป็นวัวตัวเดียวแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็สีเทาพูดไม่ถูก เอามาผสมกันอย่างนี้ไม่ได้ ไม ่ ได ้ ไม่ได้ใช่ เจ ้ าค่ะ แต่ว่ามันผูกอยู่บนหลักเดียวกันอยู่จริงอยู่ใช่ในที่นี้เช่นเดียวกันกับใจของเราในใจของเราที่ไปรับรู้เสียงเนี่ยเสียงมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งถูกป่ะอย่างบางทีเราฟังหมาเห่าเงี้ยหมาเห่าเรารู้สึกมันรำคาญเหลือเกินฉันจะนอนแต่ว่าเสียงหมามันเห่ามันใกล้หูมันมากกว่าอีกแล้วมันกลับไม่รู้สึกรำคาญในความเป็นที่หมามันเห่าใช่ไหมปากของสุนัขเนี่ยอยู่ไกลหูเรามากกว่าหูของมันอีกแล้วเรากลับรู้สึกรำคาญเสียงของสุนัขตัวนั้นนั่นก็เพราะว่าไอ้ความที่เสียงมากระทบเนี่ยถ้าเป็นเสียงที่พอใจเราก็โอเคพอใจถ้าเป็นเสียงที่ไม่พอใจเราก็กลับไม่พอใจ แต่ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี่แหละมันจึงเป็นปัญหาแล้วเสียงแต่ละแบบสําหรับแต่ละคนนั้นกลับเป็นปัญหาไม่เหมือนกันอีกนะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของเพลงแต่คนที่ชอบเพลงลูกทุ่งนะเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำเนี่ยแหมฟังแล้วมันม่วนมันชอบมันชื่นใช่ป่ะแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยฟังแล้วโอ๊ยอะไรเธอทำไมมาเปิดตรงนี้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนเพลงนิดเดียวเปิดเพลงที่เราชอบเธอเปิดนี่ก็ดีเหมือนกันแต่ทั้งที่แบบบางทีข้างบ้านเปิดเพลงเนี่ยแต่ถ้าเปิดเพลงที่เราชอบเราก็ชอบถ้าเปิดเพลงที่เราไม่ชอบเรากลับไม่ชอบและเพลงที่ชอบไม่ชอบนี่ของแต่ละคนมันก็ดันไม่เหมือนกันอีกจึงทําให้ไอ้ความเป็นสมมุติความเป็นเสี้ยนน้ําเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานก็แน่ล่ะแต่ว่าฉันจะชอบเธอจะไม่ชอบมันจะควรไม่ควรกันอย่างไรแต่ตรงนี้มาตรฐานที่เราจะต้องใช้คือเราดูแบ่งแยกให้ถูกก่อนนะว่าเสียงที่ทั้งพอใจและไม่น่าพอใจจะทําให้จิตของเราเศร้าหมองนะความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นที่จิตก็คือว่าถ้าเราพอใจในเสียงนั้นจิตเราจะมีความเศร้าหมองด้วยความกําหนัดเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นที่จิตแต่ถ้าเราไม่พอใจในเสียงนั้นความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นที่จิตนั้นก็คือความขัดเคืองความไม่พอใจนั้นมันจะเกิดความเศร้าหมองทั้งสองอย่างทั้งสองทางทั้งที่พอใจและทั้งที่ไม่น่าพอใจนะความเศร้าหมองนี้จะเกิดขึ้นทีนี้พอจุดที่มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมาเหมือนกับกระเทือนจิตเราไอ้ความที่มันเศร้าหมองมากระเทือนจิตเราตรงนี้แหละที่ทําให้เราเห็นว่าวัวสองตัวเนี่ยเป็นตัวเดียวกันล้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีอารมณ์ใดที่ติดมากับเสียงอารมณ์นั้นมันก็มาเกี่ยวข้องกับจิตเรามันมาเกี่ยวกันไว้มันเหมือนกับเป็นหนามเกี่ยวไว ้เจ้าค่ะ เข้าใจไหมตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าเป็นเสี้ยนหนามนะเป็นเสี้ยนหนามก็คือเป็นหนามมาเกี่ยวจิตก่อนเอาไว้ให้มันติดกันอยู ่ทำให้เราปนกันนะเจ้าค่ะ ทำให้เรามีอารมณ์ที่ตามเสียงนั้นที่มา ค ่ะทีนี้วิธีการที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้ก็คือว่าจะทำยังไงให้เสียงที่มากระทบนั้นนะมันไปตามทางของมันไปนะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับจิตเรานั้นอันดับแรกเราจะต้องไม่พอใจในเสียงที่น่าพอใจไม่ขัดเคืองในเสียงที่ไม่น่าพอใจนะต้องทำอย่างนี้ก่อนนะจะทำยังไงถึงจะทำอย่างนั้นได้นะคือไม่ให้จิตเราไปเศร้าหมองตามความพอใจหรือความไม่พอใจนั้นนะจะทำยังไงถึงจะทำงี้ได้ก็ต้องตั้งสติขึ้นเอาไว้ทีนี้สติที่ตั้งขึ้นเอาไว้เนี่ยถ้าเผื่อว่ามันไม่มีกำลังนะมันไม่มีกำลังหรือกำลังไม่พอเนี่ยมันก็จะไปเกลือกลั้วอยู่เรื่อยมันก็จะถูกกลับดึงกลับไปตามเสียงนั้นอยู่เรื่อยคืออันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับสัตว์6ชนิดนะเอาสัตว์มาชนิดหนึ่งเช่นเอาสุนัขจิ้งจอกมาผูกไว้กับเชือกนะปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมาผูกไว้กับเสาแต่สุนัขจิ้งจอกนี่ก็พยายามที่จะดึงกลับไปสู่ที่หากินของมันคือป่าชาใช่ไหม เจ้าค่ะ มันก็พยายามดึงกลับไปทีนี้ถ้าบอกว่าเสาที่เราผูกเอาไว้เนี่ยมันเป็นเสาที่ไม่มั่นคงอ่ะเป็นไม้ธรรมดาแล้วก็ปักอยู่บนเลนขี้เลนอย่างเงี้ยมันดึงไปนิดหน่อยก็หลุดขาดแล้วนะเชือกขาดบ้างหรือว่าเสาล้มบ้างมันก็กลับไปที่เดิมของมันเช่นเดียวกันถ้าสติที่เราตั้งขึ้นไม่มีกําลังนะเสียงมากระทบมันก็จะบางทีมันจะอยู่ได้บ้างอยู่ได้แป๊บนึงเดี๋ยวมันก็หลุดไปอีกละนั่นก็คือเราก็ตั้งสติได้บ้างบางทีก็ทําได้บางทีก็ทําไม่ได้อันนี้แสดงถึงความที่สตินั้นกําลังยังไม่พอนะยังไม่พอทําไมถึงไม่พอก็ต้องอาศัยการฝึกจะทำไงให้พอได้ก็ต้องอาศัยการฝึกทํายังไงให้สตินั้นมันเหมือนกับมีเสาเป็นเสาที่เป็นเสาเกินเสาหลักเป็นเสาที่มีกําลังอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบก็คือเป็นเสาหินยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเป็นเสาที่ไม่มีรอยต่อเลยแข็งแรงมากฝังลงไปในดินลึก8ศอกทํามุม90องศากับพื้นดินตบดินให้แน่นอย่างดีโผล่พ้นดิน8ศอกเนี่ยสามารถที่จะใช้ผูกสัตว์ต่างๆเหล่านั้นได้มันจะดึงกลับไปไม่ได้เสานี้เปรียบเหมือนเป็นสติเนี่ยสติเช่นถ้าผมว่าเราเอาจิตของเรามาจ่ออยู่กับลมหายใจเอาจิตของเรามาจ่ออยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่พวกเนี่ยสติเกิดขึ้นทันทีนะสติเกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดขึ้นนี้เป็นเสาทีนี้ถ้าเราไม่ชํานาญยังมีการลืมหลงลมหายใจอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราลืมหลงลมหายใจปุ๊บเสาก็หายไปทันทีเนี่ยคือมันจะไม่หายไปเลยทันทีนะมันก็อาจจะอยู่แป๊บหนึ่งตามกําลังที่มันมีมันได้ก็ทําให้บางทีเราทําได้บ้างไม่ทําไม่ได้บ้าง เจ้าค่ะ แต่ซึ่งไอ้จุดหนึ่งคือความว่าเสี้ยนหนามเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องไม่มีเสียงฉันถึงจะทําได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือคนที่ฝึกชํานาญแล้วเนี่ยมีเสียงกระทึกคึกโครมอะไรเขาก็สิทธิ์สบายได้แต่ความที่ไม่เป็นเสี้ยนหนามเนี่ยคือมันไม่มากวนใจเรา นะอย่างคุณปริชาติก็ยังระบุในที่นี้ว่าเอ๊ะบางครั้งก็ทําได้ทั้งๆที่มีเสียงก็เนี่ยคือประเด็นที่ว่าทั้งที่มีเสียงอยู่เราก็กลับเข้าสมาธิก็ได้ณจุดนั้นหมายความว่าเสียงนั้นไม่เป็นเสี้ยนหนามนั่นเองมีเสียงอยู่ไหมมีอยู่แต่มันแยกกันไปเอ้าทำไมมันแยกกันได้ก็เหมือนวัวคนละตัวนั่นแหละทำไมมันแยกกันได้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันเชื่อมหลอมรวมกันเป็นความที่ไม่ถูกต้องนั้นเพราะว่าไอ้ตัณหาอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมนะมันทำให้เราเห็นไม่ถูกเราจะเห็นถูกได้เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านี้ได้ต้องตั้งสติขึ้นถ้าสติไม่มีกำลังมันก็จะกลับไปอีหลอบเดิมเราจึงต้องตั้งสติของเราให้มีกำลังมากขึ้นซึ่งไอ้การฝึกสติให้ได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยทักษะแล้วก็ฝึกตรงนั้นฝึกตรงนี้ทำเข้าไปอย่าท้อแท้ท้อถอยแต่แน่นอนบางทีเราก็เผลอเพลินไปบ้างลืมไปบ้างแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่ฝึกใหม่นั่นเองก็จะค่อยๆได้ไปนิดหน่อยนะ อืมเจ้าค่ะก็เรียกว่าอยู่ที่การตั้งสติแล้วก็ตั้งจิตของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่สติต้องตั้งขึ้นให้ได้ เจ้าค่ะทีนี้พอพูดถึงสตินิยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์แทรกตรงนี้นิดนึงนะเจ้าคะทางคุณปริชาติเนี่ยเคยบอกว่าทำสมาธิก่อนถึงจะตั้งสติของตัวเองขึ้นมาได้อะเจ้าคะอันนี้มันต้องมีสติก่อนถูกไหมเจ้าคะจึงเกิดสมาธินี่เจ้าคะ โดยบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้แต่คือมีสติตั้งขึ้นก่อนเนี่ยคุณถึงจะทำความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวได ้ ทีนี้ในภาษาไทยเราเอามาใช้กันสับสนนิดหนึ่งแต่ตรงที่ว่าฉันจะทำสมาธิในคำว่าทำสมาธิเนี่ยคือคุณพูดถึงการนั่งสมาธิซึ่งการนั่งสมาธิเนี่ยคือมันเป็นรูปแบบที่เราพูดถึงการปฏิบัติแต่มันไม่ใช่หมายถึงว่าบทเพียรชนะที่หมายถึงสัมมาสมาธิตอนนั้นไม่ใช่คือเอาใหม่นะคำว่าสมาธิเนี่ยหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วคุณจะทำยังไงให้จิตคุณเป็นอารมณ์เดียวคุณก็มีการกระทำที่เรียกว่าการนั่งสมาธิแต่ซึ่งการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นคำนามที่อธิบายถึงกิจกรรมที่เราจะไปทำแต่คำว่าสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถามว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยคุณต้องอาศัยการนั่งสมาธิไหมไม่จำเป็นนะคือคุณจะขับรถก็ได้คุณจะเดินก็ได้แต่ถามว่าการเดินตรงนั้นทำจิตเป็นอารมณ์เดียวได้ไหมได้จิตอารมณ์เดียวนั้นเป็นสัมมาสมาธิไหมใช่แต่ถามว่าเป็นการนั่งสมาธิหรือเปล่าไม่ใช่เข้าใจไหมมันไม่ใช่รูปแบบของการนั่งสมาธิที่เราพูดถึงเพราะนั้นที่บางคนอาจจะใช้บทเพียรชนะสับสนนิดนึงว่าฉันจะไปทำสมาธินั้นฉันจะไปวัดทำสมาธิหรือฉันจะรีบกลับบ้านทำสมาธิแต่ทำสมาธิตรงนี้คือหมายถึงคุณไปปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแต่คุณจะอยู่ที่บ้านคุณจะอยู่ที่ทำงานคุณจะอยู่ที่โรงเรียนคุณก็ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้อันนี้อาตมาพยายามจะเลี่ยงใช้ศัพท์ที่มันไม่เหมือนกันนะคำว่าจิตเป็นอารมณ์เดียวก็คือสมาธินั่นแหละเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการทำที่เป็นรูปแบบหรือไม่รูปแบบเราก็สามารถทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได ้เจ้าค่ะและการที่เราจะมีสมาธิได้นี่ต้องมีสติก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะ ต้องตั้งสติขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยบางทีมันก็ล้มบ้างเผลอบ้างลืมล้มบ้างอะไรบ้างแต่ค่อยๆทำไปเพราะว่าจิตที่เราไปจ่ออยู่ในอะไรเนี่ยสิ่งนั้นจะมีกำลังขึ้นมาคือถ้าจิตเราไปจ่ออยู่ในเรื่องความคิดตรงสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นภายนอกสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีกําลังขึ้นมาแต่ถ้าจิตของเรามาจ่ออยู่กับลมสิ่งที่มาพร้อมกับลมคือสติก็จะมีกําลังมากขึ้นมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปสัดส่วนในความที่จะลืมลมก็จะลดลงสัดส่วนในความที่จะตั้งลมได้ตั้งสติขึ้นได้ก็จะมากขึ้นไอ้ความคิดที่มันจะมีมามันก็จะค่อยลดลงนะสติที่เริ่มที่จะเป็นสมาธิเกิดขึ้นก็จะมีมากขึ้นแต่สัดส่วนมันก็จะค่อยๆเพิ่มไปค่อยเพิ่มไปเพราะฉะนั้นสติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังเคยบอกในมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยนะว่าคุณมีสติในขณะที่มีนิวรณ์นั้นก็ได้นะคือนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นเนี่ยมันจะทําให้จิตเรามันไม่เป็นสมาธิล่ะนะพอจิตมันไม่เป็นสมาธิเราทำยังไงล่ะเราต้องตั้งสติขึ้นนะอย่าให้จิตมันไปตามสิ่งนั้นนะทีนี้มันก็จะค่อยๆลดสัดส่วนลงนะพอเราตั้งสติขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นในการนั่งสมาธินะในการนั่งสมาธิสักครั้งหนึ่งอาจจะสักครึ่งชั่วโมง30นาทีอะในการที่คุณนั่ง30นาทีเนี่ยคุณอาจจะตั้งสติได้แค่1นาทีตั้งสติก็คือว่ามารู้อยู่กับลมหายใจอีก29นาทีไหลไปตามนิวรณ์คิดเรื่องอดีตอนาคตลืมหลงลมหายใจคิดเรื่องคนนั้นคนนี้โอ้แต่แล้วทำไงดีเอาก็พยายามฝึกต่อไปอย่างน้อยยังทำได้นาทีนึงเอาวันถัดมามาทำเดี๋ยวฝึกต่อไปเรื่อยๆทำได้2นาทีไม่2นาที2นาทีคือตั้งสติขึ้นได้ไม่ลืมหลงลมหายใจอีก28นาทีเนี่ยแบบฟุ้งเฟ้อไปหมดเลยเดี๋ยววันถัดมามาทำอีก ได้3นาทีมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าเร็วมันก็แล้วแต่คนนะประเด็นคือตรงนี้ว่าคือบางคนเนี่ยฝึกไปโอ้ฉันทำวันนี้ทำได้แค่3นาทีเองมันเหมือนกับทำไม่ได้เลยเพราะมันต้อง27นาทีที่ไม่ได้อะก็เลยคิดว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกเลิกโอ้ยเลิกนี่3นาทีก็ไม่ได้ไง เจ้าค่ะ แต่มันจึงไม่เลิกต้องทำแต่การตั้งสติขึ้นอาจจะไม่ได้สมาธิเลยแต่การตั้งสติขึ้นเนี่ยหมายความว่าเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติคือถ้าสติมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เราจึงต้องมีฐานให้มันฐานให้สติเกิดขึ้นนั้นก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็เกิดจากลมหายใจเราพยายามที่จะมาสังเกตลมหายใจสังเกตได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้ามันจะได้มีสติเกิดขึ้นมันจะได้ตรงนี้เราจึงต้องเปิดประตูให้เขาเราจึงต้องมีฐานให้เขาตั้งขึ้นน่ะแต่อาจจะยังตั้งขึ้นไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องค่อยฝึกค่อยทำไป เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วเป็นไปได้หรือไม่เจ้าค่ะอย่างที่ทางคุณปริชาติที่มีความเชื่อว่าตัวเองทำสมาธิก่อนถึงจะตั้งสติได้เนี่ยเจ้าค่ะ ก็คือตรงนี้เขาสับสนเรื่องบทเรียนชนะไงในความคิดอาตมานะว่าการทำสมาธิเนี่ยหมายถึงการทำที่เป็นรูปแบบแล้วฉันเดี๋ยวหาที่เงียบๆก่อนแล้วฉันไปนั่งนั่งก็คือตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นแล้วคุณจะได้สมาธิ เจ้าค่ะ อันนี้จะเรียกว่าเป็นการเข้าใจผิดก็ไม่ใช่หรอกเป็นการที่กำหนดบทเรียนชนะที่ให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้นะคือบางทีเราใช้บทเพียรชนะปนกันคือคำในภาษาไทยคำว่าสมาธิเนี่ยมันใช้ในหลายความหมายใช้ในการที่เป็นกิจกรรมที่เราไปกระทำหรือสภาวะจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนะซึ่งคำว่าสมาธิในทางที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยคือใช้ในความหมายที่สภาวะจิตที่เป็นอารมณ์เดียวแต่กิจกรรมที่คุณไปนั่งนั้นพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าอิริยาบถแต่พอภาษาไทยเอามาใช้ในใช้คำว่าเป็นสมาธิหมายถึงกิจกรรมที่เราไปทำยังไม่ได้หมายถึงสภาวะจิตที่จะเป็นอารมณ์มันเดียวหรือไม่เข้าใจเน าะเข้าใจเจ้าค่ะคำถามถัดไปที่คุณปริชาติถามนะเจ้าค่ะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้สมาธิเสื่อมมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ โอเคสมาธิเสื่อมได้เนี่ยมันหลายอย่างนั่นคือถ้ายังไม่เคยมีมาแล้วมันไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เพราะนิวรณ์แน่นอนนิวรณ์ก็เรื่องการกั้นทำปัญญาให้ถอยกำลังเรื่องของความคิดในทางกามความอยากความจิตมันโน้มไปในความเพลิดเพลินลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ข้อที่1 นิวรณ์แล้วข้อที่2คือเป็นความพยาบาทความคิดอาฆาตความคิดทำร้ายความคิดเบียดเบียนเขาแล้วข้อที่3คือความง่วงซึมบางทีมันง่วงทั้งนั้นที่นอนมาพอแล้วข้อที่4คือความฟุ้งซ่านนำการใจแล้วก็ที่5คือความเครือบแคลงเห็นแย้งนะฮะอย่างนี้จะเป็นเรื่องการกั้นทำปัญญาให้ถอยกำลังนะหรือถ้าบอกว่าเราเคยทำได้แล้วเฮ้ยทำไมมันอ่อนไปเสื่อมไปนะอาจจะทำผิดศีลอาจจะไปปรามาสคนที่มีคุณธรรมสูงนะไปด่าเขาว่าเขาแล้วคือหรือว่าไม่ใช่คนที่มีคุณธรรมสูงก็ตามนะคุณเตือนใจเราไปด่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะด่าถึงแม้ด่าคนชั่วก็ตามนะปากเราก็จะเหม็นก่อนละเพราะอะไรเราพ่นสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาออกไปนะคือถ้าเราออกนอกมรรคเนี่ยเราจะเริ่มไปออกจากวงโคจรเริ่มไปออกจากธรรมะถ้าไม่ว่าเราจะผิดข้อใดข้อหนึ่งอ่ะสมมติเราเดินไปตามถนนแม่ฉันพยายามรักษาจิตของฉันอย่างดีถูกเขาขับรถปาดหน้าหรือเบรกกระทันหันขึ้นมาแล้วมันจี๊ดเนี่ยไอ้ความจี๊ดเนี่ยเป็นพยาบาทนะเป็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วถ้าเราปล่อยให้มันมาครอบงำใจของเราเนี่ยมันก็จะเสื่อมละเราก็จะเริ่มเสื่อมลงนะจี๊ดไม่พอยังด่าเขาขับอีกเดี๋ยวนี่คือถึงขนาดพ่นออกมาทางวาจาน่ะก็จะผิดจริงหรือถูกจริงเราไม่รู้ล่ะแต่ถ้าเราพ่นออกไปด่าออกไปน่ะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาก็ออกนอกมรรคล่ะออกนอกมรรคคือออกนอกทางออกนอกทางก็คือไม่เป็นอารมณ์อันเดียวละสมาธิก็จะเสื่อมไปน่ะโดยเฉพาะยิ่งบางทีสมัยเนี้ยปัจจุบันคุณตนใจมีข่าวสารอะไรต่างเยอะแยะใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แล้วมันก็เลยทําให้เราก็ไปตามข่าวอ่ะแล้วก็วิจารณ์กันไปเลยสนุกปากเลยนะฮะรู้ไม่ว่าตรงนั้นเนี่ยทําให้สมาธิเสื่อมทําให้จิตตกแล้วตัวเองก็ไม่รู้บางทีสาระของตัวเองเสื่อมไปนะเป๋ออกนอกตามไปเรื่อยๆโอ้แล้วนี่ก็ต้องคอยระวังจิตของตัวเองให้ดี เจ้าค่ะก็คือว่าจะต้องประคองจิตเราให้อยู่ในที่ที่มันสะอาดหรือว่าเป็นในที่ที่เป็นแดนที่ดีอยู่ตลอดถูกไหมเจ้าคะสมาธิจึงจะไม่เสื่อม ใช่ใช่เพราะถ้าตอบโดยรวมกว้างๆว่าอะไรทำให้สมาธิเสื่อมก็คืออกุศลธรรมทั้งหมดเลยอกุศลธรรมทั้งหมดมันจะทำให้สมาธิเสื่อมอ้าวแล้วถ้ามันเกิดขึ้นทำไงเรารีบละมันเสียนะรีบออกจากตรงนั้นเสียนะอกุศลธรรมโอ้โหมีล้าน8นะนิวรณ์5ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วใช่ป่ะ เรื่องการด่าว่าคนอื่นถ้าเรายังมีความคิดที่ว่าคนนี้ทําไม่ดีอ่ะฉันไม่ชอบเขาไอ้ความคิดที่ว่าฉันไม่ชอบเขาเนี่ยทําให้สมาธิเสื่อมเพราะอะไรมันเป็นอกุศลหรือความคิดที่น้อยเนื้อต่ําใจว่าโอ้ฉันคงทําไม่ได้ไอ้ความสําคัญตัวเองว่าเราไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นอกุศลทําให้สมาธิเสื่อมได ้ แล้วคือความเสื่อมไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเสื่อมเลยนะมันจะทําให้ความเสื่อมทางปัญญาเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าความสําคัญตัวเองว่าเลวเนี่ยเป็นความเสื่อมที่ทําให้เกิดทางปัญญามันเสื่อมคือในทางคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราจะเอาพูดกว้างๆรวมๆก็ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาความสําคัญตัวเองว่าเลวทําให้ปัญญาเสื่อมแต่สมาธิอาจจะยังไม่เสื่อมในการที่เราพูดติคนนั้นคนนี้สมาธิอาจจะยังไม่เสื่อมอาจจะแบบมึนๆงงๆมัวๆไม่ใสแต่อาจจะยังไม่ทําเสื่อมไปทันทีแต่ปัญญาเสื่อมแน่หรือว่าการฆ่าสัตว์อันนี้ทําให้ศีลเสื่อมนั่นก็อาจจะทําให้บางทีสมาธิไปเป็นมิจฉาสมาธิเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้ เ พราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้มันองค์ประกอบให้มันครบถ้วนนะถ้าจะพูดกว้างๆก็คือเรื่องของอกุศลธรรมอย่าให้จิตของเราไปอยู่ตรงนั้นถ้าจิตของเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็รีบละเสียถ้าเรามีความอั้นน่ะอั้นว่าฉันจะแผ่เมตตาอยู่แต่ไม่ให้คนนี้เอาความอั้นนั้นมันทําให้ปัญญาเราไม่คมและสมาธิเราไม่แจ่มใสเราก็ให้ไม่มีประมาณอันนี้มันดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าคําว่าสมาธิเสื่อมเนี่ยในความหมายของปุถุชนเราทั่วไปอย่างเป็นคารวาสเนี่ยเจ้าค่ะโยมจะเข้าใจว่าสมาธิเสื่อมนี่หมายถึงว่าเราเคยสามารถทําสมาธิได้อย่างดีจิตนิ่งเนี่ยแล้วต่อมาเราเกิดทําไม่ได้หรือว่าบางทีเข้าสมาธิยากกว่าจะตั้งจิตขึ้นมาได้นี่อันนี้เรียกว่าสมาธิเสื่อมหรือไม่เจ้าค่ะ อันนั้นก็เป็นความหมายที่ถูกต้องในยะหนึ่งคุณเตือนใจนะครับว่าสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวนะความที่จิตมีอารมณ์เดียวนั้นมันไม่แจ่มใสเหมือนเดิมนะมันไม่สว่างเหมือนเดิมมันเข้าไม่ได้เหมือนเดิมมันไม่ได้ยาวนานเท่าเดิมมันไม่ได้ลึกเท่าเดิมนะคือมันมีหลายแง่มุมในความที่เสื่อมลงอาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาอาจจะเป็นเรื่องของความลึกอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาอาจจะเป็นเรื่องของอิริยาบถนะที่เราอาจจะเข้าได้บ้างไม่เข้าไม่ได้บ้างที่มันเสื่อมถอยจากที่มันเคยเป็นและนี่คือในรูปแบบของการนั่งสมาธินะทีนี้ในรูปแบบของชีวิตประจําวันอย่างเช่นคนที่เคยฝึกมาแล้วอย่างเงี้ยอาจจะเห็นลมหายใจของตัวเองในระหว่างวันโดยที่ไม่ได้เป็นการปฏิบัติที่เป็นกิจกรรมเป็นรูปแบบในการนั่งสมาธินะแต่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวในระหว่างวันแต่ว่าเพลินวันนี้แหมมันหลายอย่างเหลือเกินคนนั้นก็ด่าคนนี้ก็ว่าคนนั้นก็จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้กิจกรรมเร่งด่วนเหลือเกินเราอาจจะเสื่อมลงคือเราลืมไปลืมลมหายใจของเราไปเสื่อมในลักษณะนี้ก็มีน ะ ซึ่งที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ก็เคยเจอนะคือจิตไม่แจ่มใสเหมือนเดิมนะคือสว่างก็ลดลงนะไอ้ที่เคยคมพิจารณาอะไรต่างๆได้ก็มองไม่เห็นการเห็นรูปการเห็นแสงสว่างลดลงไปในอุปสรรคที่พระพุทธเจ้าเคยเจอนั้นก็มี11อย่างคือสมาธิของพระองค์เนี่ยเสื่อมเลยล่ะนะเสื่อมตอนที่เป็นโพธิสัตว์นะมีความเคลือบแคลงบ้างมีการไม่ทําไว้ในใจมีความสะดุ้งหวาดเสียวมีความเคลิ้มง่วงซึมมีความตื่นเต้นมีความกระนองหยาบบางทีปรารภความเพียรจัดเกินไปบางทีปรารภความเพียรย่อหย่อนเกินไปและบางทีเกิดมีความกระสันอยากสมาธิก็เสื่อมอยากได้มากนี่สมาธิเสื่อมยิ่งเร็วการใส่ใจไปในสิ่งต่างๆและมีกิจการงานมากเกินไปบางทีก็เสื่อมได้ในรวมถึงการที่เพ่งจนเกินไปเพ่งเกินไปมันก็เป็นการบังคับและบังคับมันก็ไม่เกิดสมาธินี่เป็นตัวอย่างเนี่ย11อย่างที่โพธิสัตว์ก็เคยเจอปัญหานี้อยู่นี่คือพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบด้วยนะ เจ้าค่ะ แล้วก็รวมถึงการใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วย เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วคําว่าสมาธิเสื่อมเนี่ยในความหมายที่คุณปริชาติถามมานิยมเดานะเจ้าค่ะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าบางทีทําสมาธิได้นิ่งนานลึกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะและบางทีมันก็ทําไม่ได้อย่างเง ี้ ยก็ไปคิดว่ามันเป็นการเสื่อมนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ อันนี้ก็คือเสื่อมใช่อยู่มันคือเสื่อมแต่ว่ามันเป็นความเสื่อมจากความที่เราไม่ชํานาญ คือ เราทําไม่ชํานาญมันจึงไม่ใสปิ๊งได้ทุกครั้งทุกคราวแต่ว่ามันเสื่อมก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกเพราะมันไม่ชํานาญคือถ้าคุณทําชํานาญแล้วมันฝีมือมันถดถอยอ่ะก็จะไม่สมมุติเราเขียนลายมือแล้วปรากฏว่าวันนี้มือมันเจ็บอ่ะมันก็เลยเขียนไม่สวยอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมคุณก็รักษามือเอาแต่ถ้าแก่ไปแล้วกําลังเรี่ยวแรงมันลดทําให้เราเขียนลายมือไม่สวยเหมือนเดิมนี่คือเสื่อม เสื่อมแบบเสื่อมเลยละเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทําให้มันชํานาญแต่พอเรามีความทําอย่างชํานาญแบบมือโปรเขาทําแล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยมาพูดถึงจุดนั้นว่ามันจะเสื่อมไม่เสื่อมอย่างไรได้แต่ทีนี้ไอ้เรื่องของจิตเนี่ยบางทีมันมีความละเอียดอ่อนมันมีหลายมิติมันมีหลายแง่มุมเราก็ค่อยๆดูไปแต่ซึ่งถ้าเรามาดูตัวอย่างของโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนการตรัสรู้เนี่ยเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าสมาธิเสื่อมตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็อย่างสิบเอ็ดอย่างอย่างที่บอกมาตรงนี ้ นะซึ่งถามว่าพระองค์รู้ได้ไงว่าตัวพระองค์เนี่ยสมาธิเสื่อมนะคือคําว่าเสื่อมเนี่ยเป็นคำที่อาตมาเอามาใช้เองนะแต่ว่าตรงจุดที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ทำเนี่ยก็คือให้เห็นว่ามันยังมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจอยู ่ แต่ถ้าเราเคลียร์อกุศลธรรมที่ค่อยๆเกิดขึ้นในใจตรงนี้ถามว่ามันเสื่อมไหมมันเป็นความฉลาดมากกว่าแต่ที่เรามองเห็นอกุศลธรรมที่มันละเอียดยิ่งขึ้นไปแต่เช่นบางทีเราปรารภความเพียรจัดเกินไปเนี่ยมันกลับเป็นอกุศลธรรมคุณในใจนึกออกไหมทําให้จิตของเราเนี่ยมันบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ทําไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรอ๋อเราเห็นแง่มุมตรงนี้บางทีเราสะดุ้งขึ้นมาบางทีเราอยากเกินไปบางทีเราปรารภความเพียรจัดเกินไปอันนี้เป็นความฉลาดที่เพิ่มขึ้นจากอะไรจากการที่เราคอยสังเกตจากการที่เราพยายามทําให้มันมีความชํานาญพอเรามีความทําชํานาญในทุกแง่มุมแล้วปัญญามันก็จะค่อยๆแจ่มใสขึ้นสมาธิมันก็จะค่อยๆได้ดีมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดขึ้นไปของการทําสมาธิของเรา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ชี้แจงตอบปัญหาก็คิดว่าคงจะให้ประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านและก็ตัวท่านผู้ถามเองคือคุณปริชาติกนัสสูตรได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักการะในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้แล้วพบกันพรุ่งนี้ตี 5 กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ